11,79 za kilogram. Oraz kiełbasa śląska 30% taniej, 6,99 za 550 gramów. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 czerwca, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Premier podsumowuje unijne negocjacje w sprawie migracji. Najważniejsza rzecz jest taka, że nie ma przymusowych relokacji uchodźców. Pracują w czarnych koszulkach, protestuje część pracowników ochrony zdrowia. Samolot z polskimi piłkarzami na pokładzie lada moment wyleci z Soczi do Warszawy. Premier zadowolony z ustaleń unijnego szczytu w sprawie migracji. Porozumienie osiągnięto nad ranem. Mateusz Morawiecki mówi, że nie ma przymusowych relokacji uchodźców. Nasze racje zostały uznane, podkreśla szef rządu. Wzmocniliśmy naszą pozycję w procesie negocjacyjnym, ewentualnie w przyszłości, i to jest bardzo ważne. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że nie ma przymusowych relokacji uchodźców, że uzgodniliśmy to po tym bardzo długim czasie, kilku miesięcy żmudnych negocjacji doprowadzających nas do tego momentu oraz po tej nocy negocjacyjnej, że relokacje mogą odbywać się tylko na zasadzie dobrowolności, czyli nasze racje zostały tutaj w pełni uznane. W Brukseli rozpoczyna się drugi dzień posiedzenia Rady Europejskiej. Unijni przywódcy przedyskutują kwestie związane z Brexitem i strefą euro. Pod hasłem Czarny Piątek czujemy się oszukani, protestuje część pracowników ochrony zdrowia. Akcję organizuje Porozumienie Zawodów Medycznych. Zrzeszeni w porozumieniu diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, psycholodzy, technicy radioterapii, ratownicy medyczni i pielęgniarki pracują w czarnych koszulkach lub z czarnymi opaskami na fartuchach. Podkreślają, że nakłady na służbę zdrowia, które miały rosnąć, nie wzrastają, a kolejki, które miały się zmniejszać do diagnostyki medycznej, wydłużają się. Czujemy się też oszukani, że minister nie prowadzi dialogu ze wszystkimi zawodami medycznymi, tylko z rezydentami, przekonują protestujący. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że prowadzi szeroki dialog z różnymi środowiskami medycznymi i związkami zawodowymi. Co do nakładów na ochronę zdrowia, wynegocjowane przyspieszenie wzrostu finansowania do 6% PKB to i tak bardzo duże obciążenie dla budżetu, dodał szef resortu. W tym tygodniu rząd przyjął ustawę zwiększającą wzrost nakładów na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku. W Gdyni trwają uroczystości pogrzebowe ofiar zbrodni komunistycznych i bohaterów marynarki wojennej RP. Rozpoczęła je msza na pokładzie zabytkowego okrętu ORP Błyskawica. Z honorami wojskowymi zostanie pożegnanych 9 oficerów, podoficerów i marynarzy, których ówczesne władze w sfałszowanych procesach skazały na karę śmierci lub więzienia. Ceremonia pogrzebowa zakończy się złożeniem szczątków żołnierzy w kwaterze pamięci na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni. W powtórnym pogrzebie wezmą udział przedstawiciele władz państwowych i rodziny, m.in. Czesław Ficek, syn zamordowanego w 1952 roku kapitana marynarki Zdzisława Ficka. Sfingowane były procesy, dlatego że to był oficer, który z wojskiem był związany polskim od 14 lat. Walczył z Rosjanami w 20 roku i tak dalej. Wiceprezes IPN, profesor Krzysztof Szwagrzyk, przypomniał, że w grudniu ubiegłego roku w tym samym miejscu odbył się państwowy pogrzeb 3 komandorów, zamordowanych przez komunistów po wojnie. Przywracamy właściwą kolejność rzeczy. Poprzez godne uroczystości przywracamy ofiary komunizmu nam wszystkim. Honorowy patronat nad uroczystościami objął prezydent Andrzej Duda. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Papież przestrzega dostojników kościelnych przed pustym triumfalizmem, pozbawionym miłości, służby, współczucia i przed postawą dystansu. W homilii Franciszek powiedział, że miłosierna miłość wymaga, by pójść do wszystkich zakątków życia, by dotrzeć do wszystkich, nawet jeśli kosztowałoby to dobre imię, wygodę, stanowisko i męczeństwo. W uroczystość świętych Piotra i Pawła papież pobłogosławił paliusza, symbole więzi ze stolicą apostolską, dla nowych arcybiskupów, metropolitów mianowanych w ciągu roku. Obecny był m.in. arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś. Było również 14 nowych kardynałów, którzy otrzymali birety i pierścienie w czasie wczorajszego konsystorza. Jednym z nich jest papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski. Polscy piłkarze opuścili już bazę w Soczi i wsiadają na pokład samolotu, który około 15 ma wylądować w Warszawie. Biało-czerwoni nie wyszli z grupy, zaliczyli 2 porażki, 3 punkty zdobyli w ostatnim wczorajszym meczu z Japonią. To spotkanie odnotowała FIFA, która podsumowała przebieg pierwszej rundy mundialu. Do tej pory rozegrano 48 meczów z 64 zaplanowanych. Bezpośrednio na stadionach obejrzało zmagania drużyn blisko 2 200 000 kibiców. Piłkarze strzelili 122 bramki, w tym 9 samobójczych. Z kolei rosyjscy komentatorzy zwracają uwagę na wiele rekordów, które padły w pierwszej rundzie mundialu. Po raz pierwszy od 1938 roku reprezentacja Niemiec odpadła z turnieju na pierwszym etapie, ale wtedy nie rozgrywano fazy grupowej. Pierwszy raz od 36 lat drużyna z Peru strzeliła gola na mundialu. Najstarszy najmłodszym kibicem mistrzostw okazał się 93-letni Wietnamczyk Han Trop, a najmłodszym Rosjanka, która ma zaledwie miesiąc. Do księgi rekordów mundialu trafi też końcówka spotkania Polska-Japonia, a to za sprawą Japończyków, którzy przez ostatnie 10 minut przetrzymywali piłkę, nie inicjując gry. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne, ale na wschodzie, południu i w centrum będzie się chmurzyć. Tam pojawią się opady deszczu oraz burze. W czasie burz i nad morzem porywisty wiatr. W Ustce i Zakopanem 22 stopnie, w Szczecinie 24, w Gdyni 25, w Łomży, Radomiu, Krośnie, Tarnowie i Bytomiu 26, w Pile i Opolu 27, a w Warszawie i Zamościu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowska jedenastka smartfonów Play nadal w grze. Wybierz swój dla wszystkich kibiców w mistrzowskiej jedenastce w Play. Sieci numer 1 w Polsce. Huawei Y5 z piłką w zestawie Junior Box. Szczegóły na play.pl. Play. Szukasz na śniadanie czegoś dla twojego serca? Tak. Spróbuj płatków śniadaniowych Nestle Cheerios Oats. Teraz chrupkie płatki Nestle Cheerios Oats zawierają więcej pełnoziarnistego owsa, bogatego w dobroczynny beta-glukan. To znaczy? Rozpuszczalny błonnik dbający o twoje serce. Aha. No i coś jeszcze. Kółeczka Cheerios. Jeść na okrągło. I cieszyć się każdą porcją. Z płatkami Nestle Cheerios Oats dbaj o swoje serce i żyj pełnią życia. Dzienne spożycie 3 gram beta-glukanu z owsa pomaga obniżyć cholesterol, którego wysoki poziom jest jednym z czynników rozwoju choroby wieńcowej serca. Ograniczenie choćby jednego z czynników może pomóc, ale może być niewystarczające. Zawsze jednak ważna jest zbilansowana dieta i zdrowy styl życia. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, płyty, gry planszowe, zabawki i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 10 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 i zyskaj nawet do 15 400 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Witam, dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Zapraszam na ostatni program przed wakacjami. Przed nami kanikuła, lipiec, sierpień, ale jestem przekonany, czas tak szybko biegnie, że już niebawem usłyszymy się ponownie na antenie Trójki. A dzisiaj bardzo, ale to bardzo się cieszę, że moim gościem jest osoba, która ma wspaniałe życie, proszę Państwa, długie, bogate, obfitujące w najróżniejsze zdarzenia. I zawsze bardzo się cieszę na tego typu spotkania, bo to jest prawdziwa lekcja historii. W dodatku, jeśli jak za chwilę Państwo usłyszą, jest to osoba, która potrafi opowiadać cudnie o swoim życiu, bo zdecydowała się napisać sagę, której motywy właśnie bierze z własnego życia. Szanowni Państwo, dziś w Godzinie Prawdy pani Barbara Rybałtowska. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Witam. Witam. Autorka sagi, właśnie ukazała się ostatnia część pani Barbaro, 8 już. Tak. Zatem jest to rzeczywiście no bardzo duże dzieło oparte na pani własnych doświadczeniach. Również i na moich. Ale jest to rozszerzone o po prostu jakąś fikcję literacką, iżby dać przykład życia Polaków. No tak, bo to jest jednocześnie opowieść o naszych losach. O naszych losach, bo to jest historyczne. A dlaczego w ogóle pani się zdecydowała na to? Bo myślę, że... Na sagę? Tak, na sagę. Zdziwi się pan bardzo. Ja zostałam przymuszona. A to dlatego, że jak pierwszy tom zaczął się czytać, bo on w ogóle nie był reklamowany. Jeszcze powiem, że pierwszym tomem, który zaczęłam pisać, to była Szkoła pod Baobabem. Bo to jest jeden do jednego moje dzieciństwo, trochę tam jest fikcji, ale takiej bardzo prawdopodobnej. Baobab, od razu powiedzmy naszym słuchaczom, bo Afryka. Afryka, bo tak. Los rzucił Afryka, panią razem z mamą. To moje dzieciństwo. No właśnie, o tym zresztą państwo usłyszą. No a później, jak już cenzura zaczęła odpuszczać, to ja się odważyłam napisać Bez pożegnania. Tak bardzo, że tak powiem, otwarcie, bez żadnych zaciemnień i tak dalej. No i jak ludzie zaczęli czytać jedno i drugie, to na wszystkich spotkaniach autorskich i wszędzie miałam a co dalej. W związku z tym napisałam Koło Graniaste. Koło Graniaste to był nasz powrót do Polski Ludowej i rzeczywiście graniastym kołem się jechało. Potem nie sądziłam nigdy, że będzie aż tyle tomów, ale to był ciągle powtarzający się nakaz publiczności. Chcemy wiedzieć, co dalej, co dalej, co dalej. To też bardzo się zdziwiłam kiedyś we Wrocławiu, nie wiem, miałam wtedy ze 4-5 tomów może, jako przedstawicielka sagi na konferencji naukowej wystąpiłam. Bardzo mnie to rozśmieszyło, taka saga wymuszona. Z tym, że muszę wszystkich ostrzec, że moje życie jest w szkole pod Baobabem i w Bez Pożegnania, tak jeden do jednego, otoczone losami innych Polaków. Natomiast dalej to ja już tak nie chciałam się obnażać. Owszem, tego życia mam tyle, tak dużo ciekawych rzeczy się dzieje i ważnych, że mogłam obdarzyć różnych innych bohaterów, których kreowałam specjalnie, żeby jakieś swoje cechy pokazać, jakieś przeżycia. I to jest taki wielki galimatias, ale ludzie zauważyłam, że lubią to przyjmować jeden do jednego. No tak, ale puściła pani wozy fantazji, czy bardziej trzyma się pani jednak konkretnych faktów? Ja się trzymam historii. To znaczy, kanwą zawsze do pisania tej sagi były zdarzenia historyczne. Zawsze z podręcznikiem, nie podręcznikiem, tylko jakimiś tam książkami historycznymi, kronikami i tak dalej siedziałam. Z tym musi być zgodne. To jest kanwa, to jest bardzo lekko napisane, ale niemniej pokazuje, przez co nasz naród przechodzi. Tak. Tak się zastanawiam, bo właśnie doświadczyła pani i zawieruchy wojennej, tułaczki na Syberię, później Afryka, czyli ten eksodus z armią Andersa, później powrót do komunistycznej Polski. Miała pani epizod bycia członkiem fantastycznego zespołu Mazowsze. Miała pani paszport w latach podziału świata na dwie żelazne części. Później stan wojenny, kabarety. Rzeczywiście działo się mnóstwo. Gdybym tak panią w tej chwili zapytał wprost, jaki czas pani życia wspomina pani najlepiej? Gdyby pani czas mogła cofnąć niczym karuzele, to w jakim czasie by dziś pani chciała być? Nie wiem, dla mnie ogromnym wydarzeniem było urodzenie córki. Bardzo byłam wtedy szczęśliwa, ale od razu powiedzmy, że to był rok bodajże 69. 69, tak. 69, wtedy wydałam pierwszą książkę i córka się urodziła, ale później miałam tak fantastyczne przygody, że właściwie trudno mi powiedzieć kiedy, bo jak byłam w kabaretach na przykład paryskich, to tacy różni bogaci ludzie nas zabierali do Nowego Jorku, żeby tam dać koncert tu czy tam, czy na Sardynię, do Aga Khana, więc przygód miałam co niemiara. Obywatelka świata. To jest niesamowite, że pani było dane właśnie... No i na Syberię wróciłam. Ale już w innym charakterze. W innym charakterze. Tak. Dobrze, opowie pani nam o tym. Oczywiście czasu nie mamy aż tak wiele, bo można by rozmawiać i rozmawiać. W jakiś sposób spróbujemy w takiej pigułeczce to wszystko zobaczyć. Ale jeszcze jedno ważne pytanie. Pani bardziej czuje się pisarką, czy bardziej czuje się pani artystką kabaretową i piosenkarką? No teraz już bardziej pisarką, aczkolwiek dla higieny psychicznej bardzo lubię wejść na scenę. To jest taka bardzo, ponieważ ja przeważnie robię, czy mówię, czy śpiewam rzeczy, które sama napisałam, to jest fajna wymiana myśli tak między publicznością, a poza tym kiedyś, jak w moim letnim domu sprzątała u mnie taka góralka na Mazurach, to patrząc na mnie, jak ja siedzę przy komputerze, powiedziała: pani Basiu, ja bym tak nie mogła siedzieć i nic nie robić jak pani. Ja sobie to wzięłam do serca, więc mi się wydaje, że nic nie robię, jak od czasu do czasu nie zaśpiewam, nie stanę przed publicznością. Tak, a teraz cały czas pani udaje się być w dobrej formie artystycznej, bo tak jak mówi pani, często takie sytuacje się zdarzają. A o piosenkach, którą teraz usłyszymy, bo myślę, że słuchacze chcą posłuchać, jak pani brzmi jako piosenkarka, to jest piosenka, którą pani tak naprawdę stworzyła kilka miesięcy temu. Tak, tak. Końcówka 2017 roku. I teraz nagrałam w zeszłym miesiącu z Adamem Skorupką, bo kilka piosenek już mamy, tak składamy, może z tego będzie płyta, zobaczę. No to zwiastun, wobec tego posłuchajmy Tango Życia, Barbara Rybałtowska. Życie loterią jest po prostu bez wątpienia. Jego meandry tak ustala los, by z naszych planów potem śmiać się w głos, kiedy je zmienia. Życie loterią jest, na której się przegrywa. Tu nie pomoże fart, na kogo padnie, tego nie ma już, już nie ma. Możesz się starać, nie wiem jak. Możesz mieć skrzydła niby ptak. Możesz najwyższy zdobyć szczyt. Losu nie ograł nigdy nikt. Życie to wielka, niewzajemna nasza miłość, co bierze wszystko za to, co nam da. Taką metodę ono na nas ma, raczej niemiłą. My na kaprysy i humory jej skazani, służymy jej bez tchu. Taką nam rolę ktoś wyznaczył tu, na ziemi. Możesz się starać, nie wiem jak. Możesz mieć skrzydła niby ptak. Możesz najwyższy zdobyć szczyt. Losu nie ograł nigdy nikt. O życiu można by bez końca, moi mili, pisać i mówić, śpiewać, gdy kto chce. Nie tego przecież teraz trzeba mi. Ja szukam chwili, by bałaganik mi posprzątać tu po sobie, bo go niestety mam. Chciałabym jeszcze jednak zdążyć z tym. Czas pili. Tango Życia, piosenka, którą zaśpiewała Barbara Rybałtowska, bohaterka dzisiejszej Godziny Prawdy. Przetańczyła pani pięknie to życie ze swoim mężem, bo 55 lat wspólnie byliście. W ubiegłym roku pożegnała pani, pani męża, tak, Stanisława, tak, Czelichowskiego, tak, tak, znanego dziennikarza motoryzacyjnego. Miłość życia. No tak, tak by wyglądało, prawda? Trudna to była sytuacja dla pani w zeszłym roku. Trudna, bardzo. tak, bo wskutek mojej choroby mąż dostał udaru. Ja tak to przyjmuję. Nie jestem winna, że byłam chora, ale on się bardzo przejął. Przejął, tak. I to jest taki mój krzyż, prawda, że to To bardzo tak trudno, się stało. Kiedy się żyje z kimś tak długo i naraz jest pusto wokół, pusto, prawda? Pusto wokół, to pusto w domu, pusto. Nie umiem gotować na jedną osobę. Ciągle jest czegoś za dużo, w ogóle niechętnie się siedzi przy stole samemu. No i wiele, wiele rzeczy robiliśmy razem. I trzeba naraz zmienić zupełnie sposób życia. Sposób życia. Ale udało się już pani na ten okres żałoby za sobą? To znaczy żałoby nie. Żałoba jest głęboko. Ja jestem jeszcze dziwną osobą, która się uśmiecha do świata, do ludzi i tak dalej, więc wszyscy sądzą, że ja to mam za sobą. Ale trochę się sobie uszeregowałam różne rzeczy, pisząc ostatni tom, który napisałam błyskawicznie, bo też obdarzyłam naszymi losami, prawda, pisałam o czymś, co mnie bolało też. Poza tym. Pani Barbaro, Rozpocznijmy podróż przez pani życie od zawieruchy wojennej. Była pani bardzo małą dziewczynką, kiedy przyszła wojna. Los sprawił, że byliście na Wileńszczyźnie. Tak. Prawda? I tam nie tylko najpierw były wieści z Warszawy i wyjazd ojca, który został powołany do wojska, ale nie minęły raptem 2 tygodnie i kilka dni i pojawili się Sowieci. No właśnie, pojawili się Sowieci. Pamięta pani tych Sowietów? Pamiętam wejście. Pamiętam, że siedzieliśmy przy stole, wróciliśmy z kościoła, szliśmy gdzieś tam przez wieś do kościoła i wtedy zaczęła huczeć ziemia, zaczęli maszerować, więc długo nas z kościoła nie wypuszczał ksiądz, byliśmy zamknięci i przerażeni. No ja to w tej chwili muszę powiedzieć, że nie wiem, czy mi się to miesza z opowieściami, czy są to moje wspomnienia, bo to jest tak dawno i byłam tak mała, że głowy za to nie daję, co pamiętam, ale jednak pamiętam to, jak się spod traktorów sypały kamienie w okna później, jak doszliśmy wszyscy zamknięci, przerażeni, siedzieli w domach, a to oni tak jechali. Czołgi. Czołgi, tak. Szum tych maszyn to jest coś, co tak, zostaje w głowie. I to było coś nowego, ale dla dzieci to były też, myśmy się w wojnę bawili potem i to było takie, dzieci się mało czymś przejmują, aczkolwiek ale bałam się o tatę. No właśnie, bo ojciec poszedł bałam do się Warszawy, ale tak, wrócił. Wrócił i później musiał się ukrywać i później został zabrany. No to jest wielka tajemnica, bo po wielu latach dowiedziałam się zupełnie czego innego o prawdzie dotyczącej ojca. Tak. I teraz to jest zarówno dla mnie takim tematem tabu, jak i dla pewnie jego dzieci z drugiego związku. Bo wtedy przyszła informacja, jak zabrało go NKWD, tak, że tak, zginął. Że zginął, tak, obie, bo był zarówno, już w dole. Tak, zarówno pani, dole, jak i mama. Ale został uratowany. Zofia, przekonane byłyście, że tata tak, zginął. Tak, tak. Czyli generalnie nie było pani a dane. On był przekonany, że mama sobie nie dała rady, że nie żyje, nie było żadnych wieści. I to tak dwustronnie byli przekonani, że są sami. Mhm. Pani nie było dane wychowywać się z ojcem. Nie miała pani tego wzorca męskiego. Tak, aczkolwiek pamiętałam różne żarty taty i tak dalej. Mama okazała się być niezwykle dzielną kobietą. Niezwykle. Wywózka nastąpiła w 40 roku, prawda? Tak, tak. Przyszli po was i dali pewnie niewiele czasu na spakowanie się. Pamiętam, że mama mówiła: Basiu, wstań, jedziesz na białe niedźwiedzie, taki jakiś wywożący, bo to byli zdrajcy tacy z tamtych terenów, powiedział do niej: nie pugaj rybionka, nie strasz dziecka. Mhm. I chciał ją uderzyć. Dokąd was wywieziono? Wywieziono nas najpierw do Baranowicz. W Baranowiczach przeżyliśmy bombardowanie, sąsiedni pociąg wysadzili Niemcy. I myśmy jednak ocaleli i te wagony, które ocalały, to wyjechały nazajutrz do Rosji. Tak przez Ural jechaliśmy 2 tygodnie czy więcej. Straszna nawet podróż. Aż do Nowosybirska, stamtąd zaczęto nas rozwodzić ciężarówkami. Nie powiem, że wszystko pamiętam z tego wyjazdu, aczkolwiek mama mnie cały czas przygotowywała do tego, że to nie jest już takie normalne życie, ale ja myślałam, że świat jest tak urządzony, no i po prostu tak musi być. Mama była i to było najważniejsze. I mama była dzielną bardzo kobietą, bardzo potrafiła dzielną w tej bardzo trudnej sytuacji stworzyć coś na kształt domu? Domu, to trudno powiedzieć, jak myśmy mieszkali w 30 osób w jakimś pokoju tam w kołchozie, wszyscy razem, na noc się robiło tylko posłania. Bardziej no, komuna ale niż dom. Niemniej ja byłam z mamą, ja bardzo się mamy trzymałam. Ja miałam tylko ten horror, czy mama wróci z pracy, bo się zdarzało, że niektórzy nie wracali. Zima była pewnie straszna. Zima była straszna, a później bardzo szybko wiosna, no i później już powrót, ale też ludzie umierali jak muchy w czasie tego powrotu. Powrót był możliwy dzięki temu, że dostałyście informację, że... Że tworzy się armia Andersa i mama za wszelką cenę zbierała informacje i tam starała się dotrzeć. No i udało się. Nawet nie była na liście, ale żołnierze, ona była taka mała, drobna, prawda, wysuszona po tym, przecież miała 30 lat, czy nawet jeszcze nie miała. I nie było nas na liście, ale jakiś oficer mówi, a tak, jest pani Zofia Rybałtowska i dopisał się. A dopisał, czyli mama zrobiła dobre wrażenie. Tak. Bardzo wiele ludzi, którzy przeżyli tą Gehennę, wspomina to tak, że trzeba było mieć ogromną w sobie wolę przetrwania. Tak. Bo kto był słaby... Mama mówi, że gdyby nie miała dziecka, to by w ogóle nie dała rady, ale po prostu nadludzkie wysiłki robiła, żeby mnie ocalić. Czyli mała i... Basia była dla niej tym najcenniejszym darem, no tak, który chciała ocalić. Tak, właśnie. I ocaliła i ja sądzę, że mi dała życie po wielokroć. Mhm. Z tego okresu, tej tułaczki, pamięta pani ten właśnie powrót z armią Andersa i Afrykę? Czy tak, bardziej została ta zimna Syberia? Afrykę już pamiętam. Pamiętam, jak mnie czarny w takiej białej szacie niósł, bo oni małe dzieci do pociągu przenosili, bo tam w porcie była ta linia Nairobi, Uganda i tak dalej. I później był ten fantastyczny przejazd przez Saharę, gdzie się widziało wszystkie zwierzęta na wolności i ten zupełnie inny, dziki kraj. W ogóle nie chciałam spać, tylko patrzyłam i patrzyłam. Przypominała się w pustyni i w puszczy. Tak, tak, tak, właśnie. I myśmy w Afryce czytali w pustyni i w puszczy na głos. No, no tak. Na głos, żeby sobie porównywać. Ten okres afrykański jak długo trwał? 5 lat. 5 lat. Mama znowu dała radę? O, mama w ogóle nagle w sobie odkryła talent krawiecki, prowadziła pracownię, uczyła, haftowała, nie wiem co robiła, uczyła angielskiego i takie różne rzeczy. Ale tam bezpiecznie czułyście się? Tam bezpiecznie. Czekałyście? To znaczy baliśmy się jakichś rozruchów murzyńskich, bo się zaczynały, ale myśmy byli tak przy górze Gileta nad jeziorem Wiktoria w takim zacisznym miejscu niedaleko Mukono, także czuliśmy się bezpieczni. No i przede wszystkim była polska szkoła, była praca dla ludzi, dostawaliśmy jakiś prowiant, domki były takie bardziej budowane przez murzynów, bardzo dziwną techniką, bez gwoździ, z trzciny i gliny. Mhm. O tym wszystkim można przeczytać w drugim odcinku sagi, w Szkoła pod Baobabem, tak, tak, prawda? Tak, tak, tak. Tęsknota w was była za krajem i cały czas mama zawsze pilnowała i tego? I to rzuciło, że tak powiem, taki cień na całe moje życie, że ja nie wiem, gdziekolwiek byłam i jakby tam pięknie nie było i jakie bym nie miała kuszące propozycje, to nie wyobrażałam sobie, że ja na zawsze tam zostanę, tylko w Polsce. I czekałyście tak, na moment, tak, kiedy tak, uda tak się wrócić. Tak. To zagrajmy teraz drugą piosenkę i ona nam się tu chyba pięknie wpisuje, bo wybrała pani blues, który nazywa się Handra Blues. Tak. Czyli to będzie taki troszkę utwór w nastroju tęsknoty i gdzieś takiego zagubienia w szerokim świecie? W szerokim świecie to jest taka trochę osobista może piosenka, w sensie ona tak wygląda na osobistą, ale pisałam to do muzyki, więc muzyka mi podyktowała taki tekst. Posłuchajmy. Handra Blues, Barbara Rybałtowska. Nie włączaj radia, daj mi potrwać w tym nastroju, gdzie tylko cisza i papierosowy dym. Czego ja jeszcze chcę? Niczego, prócz spokoju. I nie mam żalu o nic zrozum, ale ty się o handrę moją proszę, więcej nie martw. A niech się grzeje przy mnie jak leniwy kot. Ty mi nie gładź i nie drażnij i zmień temat. A jeszcze lepiej będzie, jeśli pójdziesz stąd. Za rok, za miesiąc, za dni, parę, wszystko minie. Uprzątnę popiół, włączę radio, ale dziś jeszcze o tę łaskę proszę cię jedynie. Nie zostaw z chandrą mą i zamknij drzwi. Okna szeroko otworzę, książki inaczej ułożę, meble przestawię tak jak chcę. Nikt mnie nie będzie już łajał, że mam na biurku bałagan. Nikt nie zgani, że za mało śpię. A teraz zostaw sam na sam mnie z moją chandrą, bo twoja troska o nią wcale jej nie wzmach. Chcesz rozgrzeszenie, już dajemy ci za darmo. W pokoju odejdź, odejdź lepiej będzie tak. A gdy przywyknę, że mi dobrze już bez ciebie, może zadzwonię lub napiszę parę słów. Andra ma urlop, czas to lekarz, pozdrowienia. A teraz idź, niech spokój będzie tu. Barbara Rybałtowska i Chandra Blues. Pani Barbaro, ten okres afrykański po 5 latach kończy się waszym powrotem do kraju wytęsknionego. Oczywiście pierwszy kierunek to Warszawa, bo wyście przed wojną mieszkali w Warszawie. Tak. Z tym, że jeszcze przedtem płynęliśmy kanałem Suezkim. Polscy żołnierze wzdłuż motocyklami do nas machali, jak ten statek płynął. Wreszcie przypłynęliśmy do Neapolu, a z Neapolu była jazda pociągiem dookoła tego buta włoskiego aż do Bari. Przez cały ten czas zobaczyliśmy, co zrobiła wojna, bo Włochy były tak zburzone u brzegu morza, tak okropne to było składowisko cegieł, ruin i tak dalej, złodziei na rynek się znoszą, nożem chodziło i tak dalej. I była zima stulecia we Włoszech, o dziwo. Śnieg spadł, powiedzieli, że Polacy to przywieźli. Jakiś czas tam byliśmy, a później się jechało przez Europę, najmniej Austria była zburzona. Polska to miała poucinane wierzchołki drzew, to wszystko było, strasznie się baliśmy, co, gdzie jest. No ale dojechaliśmy do Polski Warszawy. I w Dziedzicach dowiedzieliśmy się, że do Warszawy nie możemy. Właśnie. Że jest przeludniona, zburzona i tak dalej. Wobec tego taki przyjaciel mamy, który później został jej partnerem życiowym, mój ojczym, powiedział, że jedziemy w jego stronę. No i wylądowaliśmy w Zamościu. Pięknym mieście. Pięknym. Z tradycją, ale też tak, zburzonym. Z piękną architekturą. Tak. Też częściowo, nie, nawet mało zburzony, tylko tam straszne rzeczy się działy, bo tam była rotunda, gdzie mordowano dzieci żydowskie i nie tylko, dzieci zamojszczyzny. O wielkim, że tak powiem, piętnie wojennym. No i ja byłam szczęśliwa w Zamościu, dlatego że chodziłam do szkoły, gdzie było mnóstwo nauczycieli przedwojennych. No, miałam tylko taką jedną wpadkę, miałam recytować wiersz na przyjazd jeszcze nie kardynała Wyszyńskiego. I ponieważ chłopcy mnie wyzywali Afryka na pół dzika, a ja ich za to biłam, więc oni mnie złapali na sznurek i z takim tutaj wklęśniętym bliźnie po sznurku musiałam to, bardzo to przeżywałam. Recytować? Recytować. A, i miała pani tak. Po prostu na twarzy wyraźny znak po tym znak sznurku. Znak sznurka. Ach, tak. No tak. Dla bardzo kobiety, wtedy byłam małą kobietą, miałam z 8 lat czy 7, ale nie 7 to nie. 9 czy 9,5. No cóż za różnica. Generalnie bardzo wcześnie przystępuje pani do matury, bo miała pani niespełna 17 lat, kiedy przychodzi czas na maturę w zamojskiej szkole. Bo ja w ogóle wcześniej zaczęłam edukację. Wszystkie dzieci, z którymi się przyjaźniłam, starsze, młodsze, no takie miałam przyjaciółki po 12 lat, jak ja miałam 5 czy 6, cały czas narzekały, że nie chodzą do szkoły, więc ja też miałam ten kompleks, że jestem opóźniona przez wojnę i jak mama była w szpitalu w Iranie jeszcze, to ja się zapisałam do szkoły, już pisząc tam jakieś słowa, zapisałam się do szkoły i to do szkoły opóźnionych przez wojnę i robiłam po 2 lata w jednym roku, także nawet bardzo długa podróż do Polski mi nie zaszkodziła i miałam jeszcze zapas. Zabawna historia z tą maturą, bo musiała pani tak naprawdę 2 razy ją zdawać. Zabawna, zabawna jako anegdota, natomiast dla nas straszna, po prostu taka piszczówna, wymienię jej nazwisko, bo 3 klasy cierpiały. Naskarżyła, ona była złą uczennicą, a naskarżyła, że inni ściągali i maturę, bo nie zdała. Unieważniono nam miesiąc przed egzaminami na wyższe studia. To pokrzyżowało losy wielu, wielu moich koleżanek. Tak. A to w dodatku był trudny czas, 53 rok, tak. Czyli jeszcze stalinizm w takim mocnym wydaniu. Mm-hmm. Ale drugi raz po miesiącu pisaliście tę maturę, pani zdała, ale... Tak, ja zdałam, ale 12 osób jeszcze nie zdało. I to tak zwodzili nas, że zgodnie z sumieniem postąpią, bo myśmy przyjechali do Warszawy błagać i wyjaśniać, ale to nic nie dało. Natomiast... Myśmy mieli strach, że się nigdzie nie dostaniemy i zdawaliśmy tam, gdzie była taka rekrutacja wzmożona. Nie żałuję, bo ja zaczęłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej filologię rosyjską, bardzo ciekawe studia, jak się okazało, i skończyłam na uniwersytecie. Magisterium już robiłam na uniwersytecie. Czyli jest pani filologiem rosyjskim, tak, z wykształcenia. Tak. Mhm. No, miałam też wspaniałych, że tak powiem, pedagogów jeszcze starej daty. Ale paradoksalnie to nie filologia rosyjska, tylko właśnie pani talent muzyczny kieruje panią w stronę kariery artystycznej. Tak, bo w 58 roku... To nawet śmieszne, bo ja z koleżanką, z którą śpiewałam w szkole średniej, poszłam na egzamin jako jej asysta i tak w duecie zaczęłam śpiewać. Profesor Suchocki, Tadzio, który wtedy nas przesłuchiwał, bo Mira była chora, zwrócił na mnie uwagę i opowiedział mi, że ona mnie zaprosiła do domu i ja się dostałam. I już jak zaczęłam mieć szansę, to zaczęło mi zależeć. Myślę, a co mi szkodzi? Bo z tym, że ja byłam bardzo zmartwiona tym, że wyleciałam z Akademii Nauk, bo pani profesor mnie prowadząca, bo ja tam byłam tłumaczem, tuż po studiach, była oburzona, że ja chcę śpiewać. No tak jakbym, nie wiem, coś niemoralnego robiła. I powiedziała, no to wobec tego do widzenia. A ja albo, myślę, albo. Tak, a ja myślałam, że pogodzę to jedno z drugim, prawda, bo pracę miałam przeważnie w domu. Ale to mogę powiedzieć z perspektywy dzisiejszej, czy to dobrze się stało, bo jakby pani była naukowcem, to pewnie niespecjalnie miałaby pani tak ciekawe życie, jak bycie członkiem zespołu Mazowsze. No, pewnie tak. Prawda? Pewnie bo tak. To, że pani się dostała do Mazowsza, zespołu... No, poza tym bym nic nie robiła, tylko siedziała przy komputerze. Dokładnie. A tutaj proszę, jest pani w Mazowszu, a zatem zaczyna się piękny okres, tańczę, śpiewam. Tak, podróżuję po świecie. Po świecie. No, pierwszy wyjazd był na festiwal do Wiednia i później do Jugosławii jeszcze, której już nie ma, a drugi do Chin, Rosji, Syberii, Wilna i to w ogóle była też wielka przygoda zobaczyć to wszystko zupełnie z innej strony. Zawsze mnie interesowało, czy wy miałyście swoich stałych partnerów, bo przecież Mazowsze to były te figury też, kiedy tańczyliście. No to prostu. Znaczy w tańcu tak, ale to się zmieniało, bo przychodzili ludzie, odchodzili, podpadali, nie jechali. Mhm. To tak się ciągle zmieniało. Ja byłam w tak zwanych śpiewno-tanecznych i tam tańczyłam w tańcach góralskich, krakowiaczku, jakimś oberku, coś i tańczyłam i śpiewałam. Świat Krzysiu, świat był dla pani. Maleńkim i tak. Tak, co wtedy w tych czasach było jednak wyjątkiem. A jak finansowo bycie członkiem Mazowsza oznaczało dla pani dobre pieniądze? To znaczy myśmy byli uprzywilejowani, bo coś tam mogliśmy kupić za diety, ale te diety były groszowe. Tudzież nasze pensje to było 1200, takie bardzo groszowe, tak samo jak honoraria piosenkarskie w PRL-u. Była grupa A, gdzie się dostawało 500 zł i 350 B. Trzeba było bardzo dużo tych koncertów zrobić, żeby mieć wyjazd zagraniczny. Dawały te diety, że coś się kupiło, że się zwiedziło i tak dalej. Te lata 60. tu jest to wydarzenie, które pani tak dobrze wspomina, bo bierze pani ślub z panem Stanisławem. Tak. I rodzi się córka. A my wracamy do pani życia, bo ten czas się kończy Mazowsza. W pewnym momencie, czy to macierzyństwo na to wpłynęło, że pani... Nie. Macierzyństwa jeszcze nie miałam w Mazowszu. Po prostu ja odeszłam z Mazowsza, mając 25 lat prawie, 24,5, sądząc, że jestem za stara na to, żeby zrobić coś sama. No i zaczęłam sama. I zaczyna się taki okres bardzo twórczy dla pani, bo... Tak, bo teksty mnie uwierały cudze, zawsze coś chciałam od siebie, więc zaczęłam pisać teksty, zaczęłam pisać dla innych. Na szczęście oddałam, nie warto było, bo byłam właśnie w ciąży, bardzo już zaawansowany. Jak doszło do giełdy, miałam sama śpiewać na giełdzie tę piosenkę, ale oddałam Reginie. Ona zrobiła z tego przebój. Regina Pisarek? Regina Pisarek. Znana bardzo piosenka. Nie warto było. To pani tekst. To mój tekst. Pociągnął panią... pisałam 15 minut do muzyki Urszuli Rzeczkowskiej. 15 minut w obecności mamy w lesie. Twórcza wena. Tak. Można powiedzieć. W ogóle wszystko, co pisałam obok mamy, zawsze mi przynosiło szczęście. Paryż teraz pojawi się w tej historii, ponieważ to jest miasto, które dało pani poczucie wolności i stało się dla pani bardzo ważnym miejscem. Ważnym miejscem, bo ja niespodziewanie tam się odważyłam na różne castingi i wszystko wygrywałam. I ciągle gdzieś szłam do przodu, zapraszała mnie radio, zapraszała telewizja. A skąd francuski? Przecież pani była rusycystką, już pani miała francuski? W szkole miałam francuski, a później się poduczyłam, musiałam zdawać egzamin, a później jeszcze jak byłam we Francji, to też chodziłam na Alliance Française zaawansowany i tak, a zresztą tłumaczyłam moje teksty na francuski, jakieś tam piosenki. O, kiedyś śpiewałam... Lubi pani brać los w swoje ręce, od razu tak czuję, że matka... Wieży Eiffla piosenki Edith Piaf, dlatego że zaśpiewałam akordeonistę po polsku, bo przecież bym tam nie wygrała castingu cztery dziewczyny, czterech chłopców we Francji. Ale to chyba po mamie miała pani taki sposób brania życia na zasadzie uda mi się, dlaczego nie? No właśnie tam jakoś mi się udawało. W Polsce bardziej zastraszona byłam, nie odważałam się. No ale miała pani czas założenia własnego kabaretu. Tak, oczywiście miałam własne kabarety, miałam podwieczorki przy mikrofonie ciągle, jeździłam gdzieś w trasy i za granicę i w ogóle. Fantazja Rybałtowska, tak się nazywał ten kabaret, prawda? Tak, Który pani założyła. Pani Barbaro, no to jeżeli Paryż, to zaśpiewa pani nam teraz może coś o tym Paryżu, bo to jest piosenka Paryżanka. O, tu muszę powiedzieć, że w trzeciej zwrotce jest taka odzywka. Mój Robert Redford, mój Belmondo, mój po prostu wzorzec Sèvres, więc co ja w tym Paryżu robię, co psie krew. I na te słowa mój mąż, jak żył, a był na moim koncercie, bo często mnie woził, to wstawał i kłaniał się ludziom, że to on. Że to on właśnie. Tak. Posłuchajmy, Paryżanka. Ja Paryż odwiedziłam kiedyś, no i tam akurat podziwiane były femme fatale. A ja nie piłam, nie paliłam heroiny także, mnie nie nęcił smak. Banalnie tak normalna byłam, że aż strach. Paryżanką się nie stałam, bo nie miałam paru tych niezbędnych cech. Co za pech, co za pech, film nie porwał mnie w zachwycie. Tak się może zdarzyć w życiu, ani żaden z domów mód też nie uznał mnie za cud. Nawet nie wegetarianka, ani demoniczny śpiew, transwestytka, nimfomanka, też nie ja, to mój grzech. Żaden z tak ekscytujących nie przystawał do mnie mit, bo perwersji na lekarstwo nie ma we mnie. Co za wstyd, ach co za wstyd, ach co za wstyd. Przypadek życiem naszym rządzi tak jak chce. I w beznadziei mojej nagle zetknął mnie z boemy wyzwolonej grupą Saint-Germain. Co pasję swe dzieliła w każdą noc i w dzień. Wśród nich był pewien lekarz, psychoanalist. Podobno w swoim fachu niedościgły mistrz, gdy ujrzał nie najlepsze w świecie moje amplua, zapragnął mi dopomóc, bowiem ja Paryżanką się nie stałam, bo nie miałam paru tych niezbędnych cech. Co za pech, co za pech, tamten styl ekstrawagancja, chociaż tak starałam się, nawet lusiną szalancje nie zdobiły raczej mnie, żeby chociaż jakiś film, jakaś fobia, dziwo, stres. Szczęście, że ten odkrył lekarz, gdzie był pogrzebany pies. Jak nie pijesz, jak nie palisz, jeśli hera ci nie w smak, wpadnij w seks, choć obsesję, spróbuj tak, popróbuj. Tak, ta myśl rozpętała wnet dawnych wspomnień czar, bo został w Warszawie też taki jeden pan. Mój Robert Redford, mój Belmondo, mój po prostu zarzec Sewr. Więc co ja w tym Paryżu robię, co psia krew? No i jestem warszawianką, co paryskiem ranko żyję sobie tak jak chcę. Kompleks już nie męka mnie, choć i tu le femme fatale zaliczają biznes bale. Nie zazdroszczę wcale im, już nie bawi mnie ten styl. Siedzę sobie w moim kątku, wiersze piszę, pizzę coś. Nie brakuje mi powodku, a tu szalok jeszcze ktoś, kto mnie taką adoruje, jaka jestem. No i to podejrzenia we mnie budzi, że mi ty poszła. Ktoś mnie kocha, no i to, ktoś mnie kocha, no i to podejrzenia we mnie budzi, że mi tylko o to szło, że o to szło, że o to szło. No. To teraz taki kabaretowy styl Barbary Rybałtowskiej, bo piosenka bardzo kabaretowa. Paryż zastał panią właśnie 4 czerwca 89 roku, prawda? To tam pani powitała Nową Polskę. Tak, to było tak wielkie przeżycie. To były takie tłumy, taki zjazd całej Polonii. Myśmy stali w kilometrowych, wielokilometrowych kolejkach. No i też rozmowy były bardzo ciekawe. W każdym razie to na pewno zapamiętam do końca życia. No tak, to jeden z piękniejszych dni w naszej historii. A później przyszłam na Lauriston, bo mieszkałam w hotelu Akademii Nauk i dwaj panowie partyjni pili wódkę i mówili, że myśmy się dali tak podejść, wygrali. No tak, a myśmy z kolei wiedzieli, że się zaczyna coś nowego w naszym pięknym kraju. Pani Barbaro, jak na pani życie wpłynęła ta przemiana? Bo pani i tak była osobą o tyle uprzywilejowaną, że pani miała świat dla siebie. Miała pani paszport za czasów komuny, była pani artystką, wolną osobą. A tutaj naraz się wszystko to pozmieniało. To miało ogromne znaczenie, bo po prostu w naszym, że tak powiem, życiu się dużo zmieniło. Ja nie musiałam przywozić oliwy z Paryża czy nutelli dla dziecka, żeby jakąś słodycz miało. Po prostu byłam szczęśliwa, że się zmieniło to wszystko. Ale zaczęła pani częściej bywać i dłużej w kraju? Tak. Tutaj tak, już tak, tak, generalnie tak, wiedziała już pani, tak, że to tak jest pani miejsce. Tak się wyciszało. Jeszcze ciągle jeździłam. No a później to już w ogóle, bo główny, że tak powiem, zarobek, tam to były kabarety cygańsko-rosyjskie, bo oni, dla nich hasłem Słowianin, to każdy musiał to śpiewać. Ale też miałam różne inne koncerty. Mhm. I dość długo tam jeździłam. Dość długo, nawet z takim monodramem Pola Negri, bo napisałam taki monodram dla siebie, gdzie śpiewam 18 piosenek filmowych Poli Negri po polsku, bo ona nigdy po polsku nie śpiewała, ja je przetłumaczyłam. I taką starszą Polę Negri sobie gram od wielu lat. Także tam nawet z tym byłam. Nowy wiek, XXI, to już jest pani pomysł na to, żeby właśnie zacząć więcej pisać, tak. Prawda? Tu następuje pewna przemiana. No po prostu ja napisałam kilka biografii Basi Brylskiej, Basi Wrzesińskiej, Rachonia Cembrzyńskiej, jednego takiego Polonusa Amerykanina, u którego zarobiłam na skończenie Góry na Wsi i tak dalej. I te książki zaczęły mieć powodzenie i po prostu to mnie zachęcało, albo był taki wymóg wydawnictw kolejnych, żeby napisać jeszcze jedną biografię, no to mi wydadzą tom sagi i tak, no a poza tym czytelnicy. No czytelnicy, tak, to jest to. Czytelnicy, bo ja cały czas mam odpukać szczęście do czytelników bardzo. Którzy mówią... co dalej, co dalej, pani Barbaro? Co dalej. I to jest dobry prognostyk, bo tak. Rozumiem, że to tak, jest... Tak, że doszłam do 8 tomów. Właśnie, ostatnio wydała pani 8 tom, chyba ważny, on zamyka jakoś tę całą sagę. Tak, on zamyka tę sagę. Nie jest to bardzo wesoła książka, ale dość dramatyczna. No tak, bo tutaj jest z kolei historia już tych ostatnich miesięcy, prawda? Tak. Rozstania, tak, tam pożegnania męża. Pani w tamte różne własnych akcje. Tak, historii. Co dalej, pani Barbaro? Bo no, tu gdzieś pani zakończyła, ale jak pani ma spotkania z czytelnikami... Jeden z moich tomów ma tytuł Czas darowany nam. Ja nie wiem, jaki ten czas darowany mnie będzie. Zamierzam pisać. Już mam nawet pomysł. Nie zdradzę go na razie, ale ile zdążę, nie wiem. Głos poza tym, powiem pani, ma pani cały czas bardzo świeży, taki, czuję się, że pani, w momencie, kiedy pani śpiewa, to dobrze brzmi. I tutaj chyba pani może powiedzieć, że jest pani szczęśliwym człowiekiem. No jestem, ale... Oj, co tak dziwnie? No bo nieszczęścia też miałam. No to prawda. Różne i mam. No ale, tak, jestem zadowolona z tego, co w życiu przeżyłam. Ma pani teraz wnuki? Przede wszystkim to, że mam pasję. Mam wnuki. Mam wnuczkę, która świetnie śpiewa bluesa, ale ona studiuje iberystykę i pracuje, ale jest brana coraz częściej też na koncerty. Mam wnuka, który ma dopiero 17 lat, będzie miał. I też ma pasję, bo rysuje, maluje i chce iść na architekturę. A co to jest co miejsce na wsi? Bo mówiła pani, że sobie pani tam... W Krzyżach taki... tam mam. W Krzyżach na Mazurach. Na Mazurach, tam gdzie Basia Wrzesińska, no tak. gdzie Jarecki był, gdzie... Gałczyński niedaleko. Gałczyński, tak, Pranie. Tak. Czyli ma pani takie swoje piękne miejsce, gdzie czuje się pani piękne dobrze? Piękne miejsce, które kocham. I tam często pani bywa? Bardzo. Ja staram się tam pół roku być. Przyjeżdżam, tak. Teraz też przyjechałam. No tak, czyli jeżeli ktoś z państwa będzie w okolicach Krzyży, to może zapytać, gdzie tu jest każdy wie. Miejsce pani Barbary Rybałtowskiej. Tak. Zdrowia pani życzę. Bardzo dziękuję za tę historię, ładnie opowiedzianą, za piosenki, które pani dzisiaj zaśpiewała dla naszych słuchaczy. Ta płyta to też jest fajny pomysł, pani Barbaro, że myśli pani jeszcze o takim ładnym akcencie, żeby coś dać swoim słuchaczom. No ja właśnie jestem taka nieuleczalna, że ciągle patrzę do przodu jednak, mimo wszystko. A zaproponuję pani teraz na pożegnanie ważną piosenkę o takim dość intrygującym tytule Co tu po nas zostanie? No i to jest tytuł ostatniego tomu sagi. Bo ja, jak mój mąż umarł, zaczęłam myśleć o tym. On napisał tyle książek motoryzacyjnych. Jest autorem takiej książki, która została najlepszą w Ameryce książką nieanglojęzyczną 100 lat polskiej motoryzacji. Jest twórcą kartingu w Polsce. Pracował bardzo dużo w tych komisjach samochodowych. Wszyscy go znali, zapraszali, a później taka cisza. No i przeniosłam ten tytuł piosenki, która z kolei bardzo niewinna piosenka, bardzo, a ona była przez cenzurę prześladowana. Bo napisana jak w stanie to, obywatelko, wojennym. Nic po nas nie pozostanie. Mamy Huty Katowice. No Huty Katowice już nie mamy, ale piosenka jest. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że usłyszymy jeszcze nie raz panią. Czekamy wobec tego na płytę. Dzisiaj gościem Godziny Prawdy była Barbara Rybałtowska. Żegnamy się piosenką Co tu po nas zostanie, a ja zapraszam państwa na nowy sezon Godziny Prawdy już od września. Do usłyszenia. Walc Chopina mknie, ktoś na akacjowych liściach sobie wróży, co go czeka jutro, a ja wiedzieć chcę, co tu po nas zostanie, gdy już na tamten przejdziemy brzeg. Pomnik, czy tylko dziadka list z niewoli, jakiś stary sztych i kajecik mały, a w nim wśród notatek ze zdumieniem czytam wierszyk znany mi. Co tu po nas zostanie, gdy już na tamten przejdziemy brzeg? Kamień z banałem spokoju jego. W pieśniach, w wierszach, czy będzie jakiś po nas maleńki ślad? Czy znajdziemy się w legendzie, co z nas zostanie lat? Już legendą dziadków, nawet ojców dzieje, dum na Nikę głosi, chwałę tamtych dni. Nam oddali teraz świat swój i nadzieję. I niepokój o to, jak ma dalej być. Co tu po was zostanie, gdy już na tamten przejdziecie brzeg? Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 2499 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte.